But I can carry you back to Mumbai. But I can carry you to Mumbai. But I could carry you back to Mumbai. But I could carry you to Mumbai. But I could carry you to Mumbai. But I could carry you back to Mumbai. Laboratorium z płyty Now. Ta muzyka na żywo zabrzmiała, jak Państwo się domyślają, z jeszcze większą energią na 16 wiośnie jazzowej w Zakopanem. Miałem przyjemność znów zobaczyć w akcji, jak powiedział Marek Stryszowski, 5 mężczyzn w wieku poborowym. Marek Stryszowski, Janusz Grzywacz, Krzysztof Ścierański, Marek Raduli i Paweł Dobrowolski. Janusz Grzywacz w poniedziałek obchodził urodziny. Panie Januszu, wszystkiego dobrego. Jeszcze dużo rzeczy proszę nam przygotować. Wiele muzyki jest jeszcze do skomponowania i do zagrania, na pewno. A pamiętam to spotkanie z Januszem Grzywaczem i Markiem Stryszowskim przy okazji premiery tej płyty, płyty Now, którym laboratorium wracało, jak Państwo wiedzą, po latach, że jest sporo jeszcze tej muzyki nagranej. Trzeba tylko przysiąść i dokończyć tę nową płytę, która mam nadzieję wkrótce się ukaże i znów będą koncerty i znów będzie czego słuchać. Zostajemy w kalendarzu muzycznym. Z 13 maja przenosimy się na ten dzień następny, 14 maja. płyta, która towarzyszy nam dość często w ostatnich spotkaniach w Trójce. Dziś z powodu szczególnego urodziny Piotra Chęckiego, bowiem Piotrze, wszystkiego dobrego, nie tylko muzycznego. Piotr, podpora wielu zespołów, nie tylko trójmiejskich. Padło już chyba dzisiaj to stwierdzenie przy okazji Emila Miszka. Piotr Chęcki na saksofonie tenorowym, Emil Miszk, trąbka, instrumenty perkusyjne, także piano akustyczne, Szymon Burnos, Rhodes, Moog i programowanie oraz Sławek Koryzno, perkusja, instrumenty perkusyjne. To najnowszy album Algorytmu, o którym też trochę rozmawialiśmy z Emilem Miszkiem z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. Przypomnę Państwu, że to nakładem wydawnictwa Alpaka Records. Panowie bowiem się skrzyknęli i nakładem tego wydawnictwa, choć jak powiedział Emil, wydawnictwo w tym przypadku to brzmi dumnie, ale nakładem tej firmy prężnie działającej, bo to już 10 płyt ukazało się ze znakiem Alpaka Records. No takie czasy, że muzycy coraz częściej decydują się na to, aby samemu o to zadbać, aby ta muzyka wyszła na płycie, trafiła do internetu, bo wiadomo, nowoczesne technologie i potem po koncertach przecież ta muzyka zostaje z nami. Na dłużej zabieramy ją często ze sobą do domu. A propos koncertów. W niedzielę po 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej powiedziałem, że długo czekaliśmy na ten koncert, że długo, dość długo czekaliśmy na tę płytę. Ale jak mówił na antenie kiedyś tu w tym studiu w audycji Mało Obiektywnie Dawid Lubowicz, po prostu tak się to poukładało. Nie było wcześniej czasu, żeby to zrobić porządnie. A jak już się do czegoś zabiera, to właśnie tak ma być zrobione. Inside, płyta Dawida Lubowicza z roku ubiegłego, nominowana także do Fryderyka, tak jak Państwu mówiłem, zabrzmiała na żywo w naszym trójkowym studiu w niedzielę po 19. Memento. Jest to dość szczególna dla mnie kompozycja, ponieważ napisałem ją w takim momencie, kiedy sobie uświadomiłem, że jest sporo ludzi wokół nas, którzy po prostu za szybko odchodzą, za szybko ich tutaj nie ma, idą z tego świata po prostu i ich pamięci postanowiłem napisać utwór Memento. Thank you. Mariusz Owczarek powiedział, że powiem coś o tych skrzypcach. Otóż tak, są niebieskie, to każdy widzi. Polakierowane ładnie. Mają piątą strunę dodatkową, taką dolną, która jest zapożyczona z altówki. Jest to struna kwintę niższa niż w normalnych skrzypcach. Tu jest G, a tam jest jeszcze C. No i brzmią tak, jak brzmią. Nie wiem, sami Państwo możecie stwierdzić. No i teraz przepnę z powrotem ten instrument. Nie jesteśmy już na antenie, więc nie musimy się tak spieszyć. Bardzo. I wracamy do inspiracji moich muzyką folkową. Będzie to utwór Highlander on the Trip, czyli Góral w podróży. To w zasadzie trochę tak jak ja, bo ciągle w zasadzie gdzieś jeżdżę i na jednym z wyjazdów właściwie napisałem tę kompozycję Highlander on the Trip. Thank you. Dawid Lubowicz, Krzysztof Herdzin, Robert Kubiszyn, Łukasz Żyta na koncercie w Trójce w ostatnią niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Memento i Highlander on the Trip. Dwa utwory z płyty zatytułowanej Inside. A na zakończenie WW. trzy utwory z płyty Za niebawem. Mariusz Owczarek, do usłyszenia w Trójce.